เรื่องหลวงตามาโปรดโดยคุณเล็กน้องคุณสู้ข้าพเจ้าชื่อเล็กเป็นลูกอีสานโดยกำเนิดชีวิตตอนต้นก็คลุกอยู่กับกลิ่นอายบ้านนอกท้องทุ่งท้องนาวัวควายในตอนเช้าจะเห็นชาวบ้านคนแก่คนเฒ่านึ่งข้าวเหนียวสะพายกระติบข้าวไปใส่บาตรพระแทบทุกวันพอโตขึ้นชีวิตต้องหันเหเข้ามาเรียนในกรุงเทพรู้สึกคิดถึงชีวิตในชนบทมากเพราะเป็นชีวิตที่สงบเรียบง่ายและยังได้อยู่ใกล้วัดป่าด้วยโดยเฉพาะทางภาคอีสานมีวัดป่าสายหลวงปู่มั่นอาทิวัดถ้ำกลองเพลนวัดป่าบ้านตาดก็ได้มีโอกาสกราบหลวงตาบ่อยพอสมควรตามโอกาสโดยเฉพาะในช่วงบ่ายๆในเขตอุบาสิกามีวันหนึ่งองค์หลวงตาได้ไปสำรวจเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลสีชมพูจังหวัดขอนแก่นถ้าจำไม่ผิดเพื่อดูว่ายังขาดอะไรบ้างและรถที่หลวงตานั่งได้แวะมาเติมน้ำมันที่ปั๊มของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามองไปเห็นหลวงตานั่งอยู่ในเบาะหลังของรถในใจข้าพเจ้าคิดว่าต้องเป็นองค์หลวงตามหาบัวแน่ท่านไม่เคยรู้จักข้าพเจ้ามาก่อนข้าพเจ้าได้ไปบอกให้ญาติพี่น้องให้มารวมกันแล้วกราบองค์หลวงตาที่พื้นปูนบริเวณลานปั๊มหลวงตาท่านเมตตามากพูดคุยกับทุกคนและให้พรท่านถามว่าร้านชื่ออะไรก่อนที่จะกลับวัดป่าบ้านตาดอีกไม่นานต่อมาหลวงตาท่านได้ไปตรวจดูเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลแถวจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าจำไม่ผิดนะเพราะเหตุการณ์เกิดมานานหลายปีแล้วขากลับท่านแวะมาครั้งเนี้ยเหมือนท่านเจาะจงมาแผ่เมตตาให้เป็นพิเศษคือท่านเข้ามาในบ้านคุยด้วยประมาณเกือบ1ชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆด้วยท่านไม่สวมแม้กระทั่งรองเท้าเดินไปชี้บริเวณรอบๆ บ้านถามสารทุกข์สุขดิบว่าอยู่กันอย่างไรก่อนที่หลวงตาจะเป็นองค์ประธานโครงการผ้าป่าช่วยชาติองค์ท่านมีเวลามากกว่านี้เช่นช่วงบ่ายๆท่านจะลงไปเดินตรวจบริเวณต่างๆในเขตอุบาสิกาพวกผู้หญิงที่ปฏิบัติธรรมในนั้นก็จะนิมนต์ท่านฉันน้ำปานะท่านมักจะเล่าเรื่องต่างๆที่องค์ท่านประสบมาจากการปฏิบัติธรรมความทุกข์ยากในสมัยที่ท่านออกทุดงท่านจะเล่าเป็นเกร็ดให้ฟังวกกลับมาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของข้าพเจ้าเมื่อประมาณพ.ศ. 2537ช่วงประมาณเดือนกุมภาหรือมีนาจำไม่ค่อยได้แน่คือเมื่อองค์หลวงตามาเมตตาที่บ้านได้ไม่นานก็มีเหตุอันไม่คาดฝันเกิดขึ้นในขณะที่รถน้ำมันบรรทุกน้ำมัน 32,000 ลิตรทั้งน้ำมันไวไฟและดีเซลได้ทำการถ่ายน้ำมันลงสู่ถังใต้ดินปรากฏว่าได้เกิดการสปาร์คระหว่างไอระเหยของน้ำมันไวไฟกับเปลวไฟซึ่งหลังเกิดเหตุจึงได้รู้ว่าเป็นไฟย่างหมูแดงของคนข้างบ้านเกิดระเบิดเสียงดังมากมีเปลวไฟลุกพรึบขึ้นสูงประมาณตึก3ชั้นช่วงเวลานั้นข้าพเจ้านั่งอยู่ในบ้านกับแม่และพี่สาวคนหนึ่งส่วนพี่สาวอีก2คนอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งอยู่บริเวณติดกันพี่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ร้องตะโกนด้วยความตกใจอย่างสุดขีดส่วนอีกคนนึงอยู่ในห้องกระจกซึ่งปิดประตูอยู่จึงไม่ค่อยได้ยินเสียงระเบิดได้ถือถังดับเพลิงเล็กๆวิ่งออกมาและลื่นล้มลงที่พื้นเป็นเหตุให้ไฟไหม้ลวกเท้าทั้งสองข้างส่วนตัวข้าพเจ้านั้นตกใจมากรีบนำแม่ขึ้นรถและขับพาออกไปฝากกับคนข้างบ้านไว้ได้อธิษฐานจิตและเปล่งเป็นคำพูดออกมาคือหลวงปู่หลวงตาช่วยลูกด้วยจากนั้นก็ขับรถไปแจ้งที่สถานีตำรวจให้นำรถดับเพลิงมาช่วยโดยด่วนแล้วเหตุการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นนั่นคือพอข้าพเจ้าขับรถกลับมาถึงปรากฏว่าไฟดับหมดแล้วราวปาฏิหาริย์พี่สาวเล่าว่าคนขับรถน้ำมันสติดีมากได้ปิดวาล์วที่น้ำมันไหลลงสู่ถังใต้ดินและบึงรถออกจากบริเวณที่ไฟกำลังไหม้อยู่ทุกอย่างจึงสงบเร็วเกินคาดฝันเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป 2-3 วันเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นผ้าเหลืองผืนใหญ่มากลอยอยู่บนท้องฟ้าปลิวสวายอยู่เหนือบริเวณบ้านของข้าพเจ้าเขาพูดกันว่าปาฏิหาริย์มากๆที่เกิดไฟไหม้และมีเสียงระเบิดด้วย แต่สงบได้ในเวลาอันรวดเร็วจริงๆใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าว่าเป็นความเมตตาอย่างหาที่สุดไม่ได้ขององค์หลวงตาที่มาเหยียบแผ่นดินบริเวณบ้านก่อนเกิดเหตุไฟไหม้จึงทำให้อุบัติภัยนี้สงบอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆรู้คือตอนที่โครงการพระป่าช่วยชาติยังไม่ปิดข้าพเจ้าไปอยู่ต่างประเทศในช่วงพ.ศ.2544ถึง2545พอกลับมาเยี่ยมบ้านเพื่อนๆก็ชวนให้ไปแจกต้นพระป่ากันข้าพเจ้ายินดีมากที่จะได้ไปช่วยแจกต้นพระป่าในคืนวันหนึ่งข้าพเจ้าฝันว่าได้ไปกราบหลวงตาท่านนั่งเคี้ยวหมากเหมือนกับที่เราเห็นท่านทำทุกครั้งที่เราไปกราบในฝันนั้นหลวงตาท่านคายคำหมากที่เคี้ยวแล้วยืนในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ตื่นจากนั้นในจิตใจของข้าพเจ้าเฝ้าแต่อยากจะไปกราบองค์ท่านมากแต่หัวหน้าที่นำแจกต้นพระป่าบอกว่าถ้าแจกต้นพระป่าไม่หมดก็จะยังไม่กลับสวนแสงธรรมในเวลานั้นพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าแล้วข้าพเจ้าได้แต่คิดในใจว่าจะได้กราบหลวงตาไม่เนาะพอดีกับว่าแม้ต้นพระป่าไม่หมดแต่โบชัวที่จะแจกให้คนทราบว่าท่านจะไปเทศรับพระป่าที่ไหนอย่างไรเกิดหมดหัวหน้าแจกต้นพระป่าจึงพาไปกราบหลวงตาที่สวนแสงธรรมข้าพเจ้านั่งรอเพื่อที่จะเอาคำหมากตามในฝันจนเหลือผู้คนเบาบางไม่กี่คนในที่สุดองค์หลวงตาก็ชี้มาและถามว่าคนเนี้ยใครคุ้นหน้าข้าพเจ้าปิติมากกราบเรียนท่านว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านจึงมาแจกพระป่าช่วยชาติท่านบอกว่าดึกแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ข้าพเจ้ายังอยากได้คำหมากของท่านจึงขอกระโถนคำหมากของท่านท่านบอกว่ามันเป็นของทิ้งให้กลับไปภาวนาข้าพเจ้าเข้าใจความหมายที่พระหลวงตาพูดจึงกราบลากลับบ้านตามที่ท่านบอกบทความโดยคุณเล็กน้องคุณสู้เสียงอ่านโดยโจโฉ เรื่องราวมากมายที่เพียงค้นหาที่เห็นเป็นโชคชะตาไม่คิดชีวิตผู้คนอาจเคยน้อยใจและยังสับสนปัญหามากมายวกวนมาเกิดกับฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุของใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไร้เหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวและในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันการกระทำของเธอไม่คิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายๆอาจลึกลับแต่มั่นคงกับการส่งผลของกรรมคือทำอะไรทำดีหรือร้ายผลนั้นคือกรรม